anda magome. Bali anda alitoa simu yake mfukoni, kwanza akaangalia ali bibunani. Kama alimtambua ni zili yake moyoni, kisha kampigia wakawa wako ewani. Ipo vizibu kasogea, kabla gali kuondoka Bali anda alishuka, akiwa kakasirika kiuno amejishika. Maneno alotamka kuhusu yule kibaka, itakuwa pata shika na nguo kuchanika. Thank you. na suwa.